FPL, do ciebie prosto mówię. Słowa te słyszałeś już jako dziecko. Teraz i w ogóle w najbliższym czasie, chwili, która uległa umysłowi, odległa o moment o bicie serca i oddech głęboki. Postawione kroki w stronę, gdzie stosunek do rzeczywistości jest paranormalny. Jak proces myślenia, tak nieodwracalny. Czy myślisz, że świat jest nienormalny? Tak, jako jednostka nic nie zmienisz w jego strukturze, w jego budowie. Lecz szukasz rozwiązania, zestawiasz fakty w swojej głowie. I nie pragniesz stracić, a na miejscu mieć. Czy to trudne? Nie, zupełnie proste jest. Tak jak słowa między tobą a mną, między tobą a nią. I odwrotnie, równolegle do twojej świadomości, dziwnej codzienności, która nie okazała się odbiciem twoich wyobrażeń, marzeń, twojej psychiki wrażeń. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem swym reprezentujesz. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem swym reprezentujesz. Ktoś na coś namawia cię, odpowiadasz tak, mówisz nie. Zastanawiasz się, czasem chcesz być inny niż otoczenie. Ma to duży wpływ na istnienie osoby, wyzwolenie to stwierdzenie. Ono się pojawia, potem znika, kiedy wraca przenikana wskroś. Pewnych rzeczy masz dość, chciałbyś uciec od tego, tamtego tak naprawdę. Bo jest, co będzie, prawdziwym motywem jesteś w łańcuchu ogniwem. Początku nie widzisz, końca jego nie ma, wokół wszystko się zmienia. Niby przeobrażasz się tego, boisz, tak to cię przeraża. Gdziekolwiek byś stał, jak daleko byś był, zawsze cię znajduje. Ja to wiem, ja to czuję, każdy kogoś, każdy coś potrzebuje. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem swym reprezentujesz. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem swym reprezentujesz. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego potrzebujesz, słowem swym reprezentujesz. Gra słów znów nawiedza cię. Shiva Klek Ultima, przedstawiamy rymy swe. Chcę powiedzieć to muszę. Słowa nie ranią ciała, lecz trafiają w duszę. Każdy to wie, każdy jest na świecie sam. Mam myśli, tylko ja je znam. Ty nie masz do nich dostępu, nawet kiedy byś, nawet gdy używasz podstępu. Ty nieznanego mi sposobu, posiadam tajemnicę, lecz zabiorę ją do grobu, bo tu słowami budujemy mosty między ludźmi, między nami. Braterstwa, zrozumienia, chcesz komuś coś powiedzieć. Mówisz, co masz do powiedzenia, lecz od czasu do czasu popełniasz błędy, a droga, którą zmierzasz, nie wiedzie tędy. Aby twój głos trafiał w duszę poprzez cios, kilka zdań chwyt niedozwolony, jeśli go poczujesz, odnajdujesz go w sobie, jesteś urażony. Stan twego ducha jest naruszony, bywasz w myślach pogrążony. Z głupiego powodu, nie niż go przez PL, twój cel, posuwaj się do przodu. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem swym reprezentuje. Mowa, wypowiadasz słowa. Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem swym reprezentuje.